Sercan Yener. Büyük kederler, küçük öyküler. Bir şeyler yazıyormuş. Göstermek istediğini söyledi. Normalde kabul etmezdim. Çünkü birinin, özellikle de başka hiçbir yerde yazdıkları yayımlanmamış birinin yazdıklarına bakıp yorum yapmak, onun yaralarına bakıp, bu yara daha olmamış, yeterince kanamamışsın. Hadi git biraz daha acı çek. Gibi şeyler söylemek demek. Allah editörlere sabır versin. Dediğim gibi normalde bu türden istekleri olabildiğince kibar bir şekilde geri çevirirdim. Çünkü insanı durup dururken yalan söylemek zorunda bırakır bu tür istekler. Ama Ahmet'i geri çeviremedim nedense. Üniversiteyi bu yıl kazanmış. Nideli, temiz yüzlü, gencecik bir çocuk. Kafe kısmında takılmayı çok sevdiğim kitap evine geldi bir gün ben orada otururken. Kibarca müsaade isteyip oturdu. Birkaç beylik cümleden sonra da asıl meseleye geldi. Abi seni de yazdıklarını da çok seviyorum. Ben de bir şeyler karalıyorum kendimce. Defterlerimden birini de yanımda getirdim. Bir göz gezdirirsen çok sevinirim. Ah be Ahmet! Bu şimdi bildiğin emrivaki. Ne diyeyim ki ben sana? Ver bakalım dedim, çaresiz. Ver bakalım. Küçük bir cep defterine özensizce karalanmış yazılar. Öykü, şiir, deneme, hepsi bir arada. Ahmetlerden bir Ahmet işte. Üzerinden üniversite sınavı stresi, TEOG sınavı stresi, taşra sıkıntısı, anne baba baskısı, birkaç da başarısız aşk teşebbüsü geçmiş bir güzel Ahmet. 3-5 sayfaya göz atınca 18 yıllık röntgenini çekiveriyorsun geride bıraktığı ömrünün. Ne desem de yalan söylemeden ama kalbini de kırmadan sıyrılsam bu işten. Bence güzel abicim. Ama daha çok okumalısın. Ve ne yazacağına karar vermelisin. Öykü mü, şiir mi, roman mı, deneme mi? Yoksa bulamaç gibi bir şey çıkar ortaya. Ne olduğu bile anlaşılmaz. Suratı düşer gibi oldu çocuğun. Al işte. Güzel oldu de geç işte hıyar. Yalan söyleyiver, ne olacak? Neyse. Durumu yine kendisi toparladı. Peki abi kimleri okumalıyım sence? Vallahi kimleri seviyorsan onları oku abicim. Çok sevmem ben şunu oku bunu okuma demeyi. Senin yazdıklarını seviyorum abi mesela. İyi madem onları oku ama fazla da bir şey umma. Nasıl abi? Neyse boş ver önemli değil. Abi iznin olursa bir şey daha sorabilir miyim sana? Tabii sor. Abi sen neden bu kadar üzgünsün? Hayda. Lan bana bu soruyu daha önce de biri sormuştu. Üstelik küçücük çocuktu o. Kendisine kısa kısa cevaplar verdiğimi iddia edip bunun mutsuzluk emaresi olduğuna karar vermişti. Hadi o çocuktu. Savuşturmuştuk bir şekilde. Ahmet'e ne diyeceğiz şimdi? Üzgün. Bilmem öyle miyim? Üzgün değilim ya aslında. Öyle görünüyorsun. Ya da bilerek öyle görünmek istiyorsun. Yazdığın şeylere bir baksana mesela. Üzüntüden ziyade kedermiş gibi geliyor bana bahsettiğin şey. Ki bugüne kadar adam akıllı bir öykü yazamadığımda düşünülürse, olsa olsa niteliksiz keder denebilir buna. Adam akıllı öykü derken abi? Yani büyük öykücülerin yazdığı türden büyük bir öykü. Büyük öykü? Büyük öykü, evet. Büyük öyküler boktan zamanlarda yazılır. Öylesine düşünüp tasarlamadan, insan ancak öyle zamanlarda inebilir kendi derinine. Derinine inmek şart mı diye sorarsan da, elbette. Yoksa ne ki insan? Biraz kan ve su, biraz deri ve kemik, bolca gözyaşı ve keder. Doğada kederlenen tek varlık insandır, biliyor musun? Bak, üzüntüden bahsetmiyorum. Üzgün hayvanlar da olur elbet. Ama keder sadece insana has bir duygu. Üzüntü ile keder arasındaki fark ne ki dersen, üzüntü kaynağı yahut nedeni belli olan bir ruh halidir derim. Kederse çoğu zaman nedeni belli olmayan kaygılardan kaynaklanır. Kaygı ve endişe arasındaki fark gibi bir şey esasen üzüntü ve keder arasındaki fark. Üzüntü geçer. Çok acıtır bazen evet, çok yorar, hırpalar, dağıtır ama geçer. Er veya geç, geçer. Kederse, bir kez yapıştı mı insanın paçasına, bırakmaz. Ruhuna, kişiliğine, yüzüne, her şeyine siner insan. Sustu bir süre Ahmet. Ben de sustum. Bir müddet sonra bu kez kalkmak için müsaade istedi. Abi izninle kalkayım. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah Ahmet. İyi bakasın kendine. Bozulmadın değil mi söylediklerimi? Yok abi olur mu? Bozulmadım. Ahmet. Sana son bir şey söyleyeyim mi? Siktir et Ahmet. Beni de başkalarını da. Canın ne yazmak istiyorsa, nasıl yazmak istiyorsa öyle yaz. Kimselere gösterme. Kimseden icazet almaya çalışma. Olursa olur, olmazsa da koy rahvan gelsin. Canının istediği gibi yaz, tamam mı abicim? Oturduğundan beri belki de ilk kez gerçekten gülümsedi Ahmet. Ben de ilk kez kendimi iyi hissettim oturduğumuzdan beri. Hem durumu kurtardım, hem yalan söylemek zorunda kalmadım. El sıkıştık, bir fotoğraf çektirdik, gitti. 2 ay kadar sonra takip ettiğim yerel bir dergide rastladım öyküsüne. Normalde hatırlamazdım ismini ama çok ilginç bir soyadı vardı, o yüzden hatırımda kalmış. Güzel, rahat bir öyküydü. Üzerinde de küçük bir ithaf yazısı vardı. Bu öyküyü canımın istediği gibi yazmamı öğütleyen Ali abime ithaf ediyorum gibi bir şeyler yazmış. Soyadımı yazmamış. Samimiyetten mi, yazmayı unuttuğundan mı bilmem ama iyi yapmış. 2 kere sevindim. Aferin diye hafifçe mırıldandım kendi kendime. Aferin Ahmet.